Opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie legalności KRS. Bezrobocie w lutym bez zmian 6,1%, informuje GUS. W rozwoju technologii Kreml popełnia te same błędy, co kierownictwo ZSRR, oceniają tamtejsi eksperci. Trybunał Konstytucyjny za godzinę ogłosi wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi m.in. o sposób powoływania sędziów członków Rady. Wnioski do Trybunału złożyła w ubiegłym roku sama KRS, a w lutym grupa senatorów. Pierwszy z wniosków trafił do Trybunału w listopadzie. Skierowała go Krajowa Rada Sądownictwa, aby, jak mówi jej przedstawiciel Jarosław Dudzicz, zbadać niekonstytucyjność przepisów, które m.in. pozwalają na wybór 15 sędziowskich członków Rady przez Sejm. Taki był nasz wniosek, sformułowany jak na zasadzie takiej adwokata diabła, bo my wnosimy o stwierdzenie niekonstytucyjności tych przepisów, będąc jednocześnie przekonanymi, że wszystko jest w porządku, że te przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa są zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowa Rada Sądownictwa wskazała we wniosku, że chodzi przede wszystkim o rozwianie wątpliwości narosłych wokół sposobu jej powołania oraz o umocnienie jej pozycji. Drugi z wniosków złożyła grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości i jest niemalże identyczny jak ten złożony przez KRS. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Bezrobocie w lutym wyniosło 6,1%, informuje GUS. Choć w ujęciu procentowym bezrobocie nie zmieniło się od stycznia, to jednak zmniejszyła się liczba osób bez pracy, uważa ekonomista Jarosław Janecki. Warto zaznaczyć, że liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w lutym spadła o ponad 6 tysięcy. To oznacza, że prawdopodobnie w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy to stopa bezrobocia już spadnie poniżej 6%. I sądzę, że jest szansa, że będziemy mieli do czynienia w tym roku z rekordowo niską stopą bezrobocia. Zdaniem ekonomisty pod koniec roku bezrobocie w Polsce wyniesie nieco powyżej 5%. Skandaliczną nazwał wypowiedź kandydata Europejskiej Partii Ludowej na szefa Komisji Europejskiej, europoseł PiS Ryszard Legutko. Manfred Weber wykluczył możliwość porozumienia i współpracy m.in. z Prawem i Sprawiedliwością. Zapowiedział też, że po wyborach przedstawiciele tej partii nie będą pełnić żadnych ważnych stanowisk w europarlamencie. Poczekajmy do wyborów, mówi Ryszard Legutko. Zachowanie zupełnie skandaliczne. Przyjeżdża do Polski i mówi rzeczy wręcz niebywałe, że polski rząd nie realizuje polskich interesów. Niemiecki polityk mówi, jak należy definiować polskie interesy. Program Koalicji Europejskiej na eurowybory poznamy w przyszłą sobotę, zapowiedział w Polskim Radiu poseł Nowoczesnej Sławomir Potapowicz. 6 kwietnia będzie konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, na której zostaną zaprezentowane wszystkie szczegóły dotyczące wspólnego programu wszystkich tych podmiotów, które tworzą Koalicję Europejską. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Do ponad 2600 pożarów traw i nieużytków doszło w całym kraju od piątku do niedzieli. Rannych zostało 5 osób. Najwięcej pożarów było na Mazowszu i Podkarpaciu. Najczęściej trawy podpalano w sobotę, która była jednym z najcieplejszych dni w ostatnim czasie. Od początku roku takich zdarzeń było już ponad 14 tysięcy. Kreml popełnia te same błędy, co kierownictwo ZSRR, które izolowało kraj od technologicznych nowości, ocenia część rosyjskich ekspertów. Dziś to przede wszystkim chęć odcięcia internetu od globalnej sieci. Od kilku miesięcy Duma Państwowa opracowuje specjalny pakiet ustaw. Autorzy projektu tłumaczą, że w ten sposób chcą chronić systemy państwowe przed ewentualnymi atakami ze strony Stanów Zjednoczonych i innych nieprzyjaznych państw. Paweł Rassudow z ruchu Partia Piratów w rozmowie z Radiem Swoboda stwierdził, że pomysły związane z tak zwaną izolacją internetu są kolejną próbą przejęcia kontroli nad siecią przez służby specjalne. To instrument zastraszania społeczeństwa, żeby ludzie w internecie zamieszczali jak najmniej swoich opinii o władzy, a oprócz tego może zostać to wykorzystane do wywierania presji na działaczy politycznych, którzy ostro krytykują władzę. Redaktor naczelny portalu Agentura Andrzej Sołdatow ostrzegł przed jakimkolwiek izolowaniem Rosji od tak zwanych rewolucji technologicznych. W jego opinii taki błąd popełniony w okresie Związku Radzieckiego spowodował zapaść i w konsekwencji przyspieszył upadek państwa, które nie nadążało za innymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lżej mi będzie i łatwiej bez tego. Ścichną szczęścia i bóle wyśmiane, bo nie spytam już nigdy dlaczego. Błogi spokój wyrówna mi tętno, gdy się życia nauczę na pamięć. Wiosny czułej, wiosny czułej, bolesne piękno. Pożyczono poezją zakłamie. I nic we mnie, we mnie, nic koło mnie, koło mnie. Kiedy się dziwić przestanę, będzie, będzie po będzie, mnie, będzie po będzie, mnie, będzie, będzie, będzie, będzie. Wraz z wiosną w naszym studiu pojawiła się Maryla Rodowicz. Witaj, Marylu. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o wiośnie, mam ogromny sentyment do tej piosenki, której słuchaliśmy. I słuchałem jej znowu z ogromną radością teraz, bo jakiś czas... Chociaż ona jest taka smutna, tam jest ten zwrot, błogi spokój wyrówna mi tętno. To jest takie ostateczne. Tak, to prawda. Ale za to muzyka Czesława Niemena. No i słowa Jana Szakowty. Opracowanie Jan Taszyn-Wróblewski. A w roli Ali Babek wystąpił chór Gerda Michelisa. Gerda Michelisa, ale wiesz co, jak usłyszałam, że to jest to, poznałam po wstępie i ty powiedziałeś Studio Berlin i razem żeśmy powiedzieli chór Gerda Michelisa. Tak. I wiesz co powiedziała Agnieszka Osiecka kiedyś, że fajnie jest mieć kogoś, z kim łączy cię pamięć. Mamy wspólną pamięć, to jest fajne. Czyli ludzie z naszego pokolenia pamiętają te same sytuację. Tak, to prawda. 73 rok to był dla ciebie dobry rok, bo przecież wyśpiewałeś też wtedy między innymi Małgośkę. Tak. Ale powiedz, przypomnij, na pewno już mówiliśmy o tym, skąd się wziął ten pomysł, że Radio Berlin i że tam to nagrałem. Nagrywałam tam płytę. Aha. Po prostu. I to grała orkiestra niemiecka i ten chór, który świetny, zresztą tego Gerda Michelisa, oni zaśpiewali po polsku. Właśnie, kto ich uczył? No, się sami szkolili, ale wokalnie są fantastyczni. Świetnie. Zresztą bardzo dobre studio i to dobrze brzmi bardzo. I Ptaszyn Wróblewski napisał aranż. Aha. Pojechałam z tą piosenką do Bułgarii na festiwal i tam się ta kapela posypała, bo tam są takie no, podziały. Dosyć karkołomne podziały. No. Ale słuchaj, to brzmi 73 rok, to znowu brzmi bardzo dobrze. Czyli takie żywe, prawdziwe granie to jest coś takiego, co się nie starzeje. No. Wczoraj miałam taki muzyczny wieczór. Młodszy syn przyszedł do mnie na pierogi ruskie. I mówi, mama, widziałaś już The Star is Born? Mhm. Star. Mówi, że jeszcze nie. No to chodź, obejrzymy. Obejrzeliśmy. Potem zaczęliśmy oglądać Bohemian Rhapsody. Aha. W międzyczasie on mówi, wiesz co, puszczę ci takiego gitarzystę. Ja mówię, puść mi Steve'a Ray Vaughana, bo go bardzo lubię. No i taki był jakby gitarowy wieczór. Okej. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia, powiedziałeś, że jeśli chodzi o nową płytę, no bo przecież ta płyta nowa będzie wreszcie kiedyś, to jesteś gotowa, jeśli chodzi o muzykę, natomiast gorzej z tekstami. Ja wtedy zażartowałem. No tak, no. Zadzwoń do Agnieszki, zadzwoń do Wojciecha Młynarskiego, zadzwoń do Janusza Kofty. Nie da się tego wykonać. I no, niestety. Powiedzieliśmy też tutaj o tym, że trochę ginie taki zawód autora piosenek. No myślę, że już w ogóle zginął. Dlatego, że teraz każdy pisze sobie sam. Jest taka moda, że to takie autorskie. Mhm. Ale nie zawsze dobre. Często nieudolne bardzo. Niestety i tak. Nie ma tam poezji. No, no nie ma takich zwrotów, że błogi spokój wyrówna mi tętno, gdy się życia nauczę na pamięć. Dzisiaj rano słyszałem w radiu piosenkę Wojciecha Młynarskiego, bynajmniej. To perły były, no, takie te rzeczy, które... No, ale no, to było, to, ale to już było. No. Ale to już było. Choć już życia psia mać popołudnie, jest cudnie. No może dziewczyny by coś dla ciebie napisały, myślę o Magdach. No, będę musiała się skupić. Tak, no bo w ogóle pomyśleć o tym, okay. O tej płycie, bo to jak Scarlett O'Hara, jutro o tym pomyślę. Też uwielbiam używać tego sformułowania. Piosenka jest jedna na razie tylko, tak? Ta wiosna? Tak, ona może nie jest taką piosenką miarodajną dla brzmienia całej płyty, bo chciałabym, żeby płyta była taka taneczna w stylu lat 80. Mhm. Zresztą producent, który wyprodukował tę piosenkę Wiosna, mhm. On jest 94 rocznik i mówi, że jest zafascynowany brzmieniami lat 80. Ja mówię, a co ty pamiętasz, człowieku, z tych lat 80? On mówi, brzmienia. Ja tutaj kolekcjonuję, mam z pianistą i mam tutaj różne klawisze i uwielbiam te brzmienia lat 80. W ogóle mnie otaczają młodzi ludzie. Mój trener tenisowy ma 22 lata. Drugi trener ma 25, no to już jest stary. PR ma 27. No i producent ma 24. No pan Hurkacz, jeśli chodzi o tenis, sobie świetnie no, radzi, prawda? Hurkacz jest świetny. Tak. Oglądam go oczywiście, zarywam noce, bo teraz jest Miami. Tak. Turniej. Tak czułem, że taki list się pojawi. Mam pytanie do gościa. Kiedyś pani Maryla śpiewała futbol. Co powie o wczorajszym meczu? Czy jesteś jeszcze fanką futbolu? Oczywiście, oglądasz, tak? Oglądałam. No właśnie przerwałam Bohemian Rhapsody, żeby obejrzeć mecz. Nieładnie graliśmy, nieładnie. Poprzedni mecz z Austrią, no to wszedł piątek i pozamiatał, no, przyłożył głowę. Znalazł się w miejscu, gdzie powinien się znaleźć. To niesamowite. Taki talent, geniusz po prostu. Tak, młodzi są fantastyczni. To właśnie może powinnaś uderzyć też do młodych ludzi. No więc widzisz. Do młodych twórców. Młode dziewczyny teraz ostatnio też są zafascynowane muzyką lat 80. Daria Zawiałow, ta nowa płyta, to właśnie takie brzmienia. Dawid Podsiadło też by może... Daria Zawiałow była moją chórzystką. No proszę. Zaczynała u mnie w chórku. Robiła jednocześnie maturę i miała jedną wadę, że była trochę rozkojarzona. Ale świetna jest na koncertach. No, super. Sama oglądam ją i się nie mogę nadziwić. Jest taka pewność siebie w niej. Fajna. Tak, ale jednocześnie pokora. Ona tak nie jest taka pewna, że to, co robi, jak tutaj przychodzi, czy jak z nią rozmawiam, to widzę w oczach, że jest taka, czeka na recenzję tego, jak to było. No właśnie, obserwujesz polski rynek? No pewnie. Wszystkiego słucham, co tylko się pojawia i znajduję w internecie. Od razu słucham, żeby wiedzieć, kto jest kto i kto co robi. Maryla Rodowicz jest naszym gościem. Nowa płyta, no to jak myślisz, kiedy ona nowy się pojawi? Nowy singiel. No ja wiem, ale nowa płyta, kiedy jest szansa? Na, wiesz, jeszcze no jak, w tym roku? Jak się skupię jutro, no to rozpuszczę Wici, że potrzebuję... Tam załóżmy 10 tekstów. No i będę szukać wśród pewnie młodych ludzi. No ale nie rezygnuj na przykład z Magdy Umer. Nie, albo, no skąd? Albo Magdy Czapińskiej, no, bo ależ one skąd? Też dla ciebie piszą piękne piosenki. Ale rzeczywiście. Magda Czapińska ma właściwie pretensje do tej pory do mnie, że na płycie, która się ukazała w Rosji, nie ma jej nazwiska przy piosence Wsiąść do pociągu. No tylko tak, jest rosyjska wersja. I mnie wini za to, chociaż no, ja nie miałam na to wpływu, bo nawet nie widziałam tego opisu. Pojechałam do Polski, oni zrobili płytę, nikt nie wie w jakich nakładach, bo przyznają się do 10 milionów. Okay. Ale powiedzieli, że to tak pieraz drzwi. To tak ze złotówkę z każdej miałaś? A w ogóle nie miałam grosza. Jeszcze musiałam zapłacić za studio i za hotel. Nie za studio, nie za hotel. Pozdrawiamy Magdy przy okazji, gdyby nas aktualnie słuchały. Wiosna, to jest tytuł nowej piosenki Maryli Rodowicz. Marylu, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Rzucamy tę piosenkę na głęboką wodę. Proszę decydować. Wiosno, wiosenko moja, skąd ta uroda twoja? Skąd nagłe uniesienia? Ty wiosno wszystko zmieniasz. Gdzieś w cichej kawiarence trzymamy się za ręce. Czy trzeba nam coś więcej? Nie trzeba nam nic więcej. I w sposób oczywisty kochamy wiosnę wszyscy. I we śnie, i na jawie siadamy znów przy kawie. I w sposób oczywisty kochamy wiosnę wszyscy. I we śnie, i na jawie siadamy znów przy kawie. Na łące pośród lasu widzę, gdy z tobą tańczę do zgwaru i hałasu. Wśród sujek i kukułek też widać poruszenie. Rozbrzmiewa nowe życie. Uwielbiam to szalenie. I w sposób oczywisty kochamy wiosnę wszyscy. I we śnie, i na jawie siadamy z nim przy kawie. I w sposób oczywisty kochamy wiosnę wszyscy. I we śnie, i na jawie siadamy z nim przy kawie. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. No właśnie, to nowa piosenka Maryli Rodowicz. Mamy ją w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Patrzę na okładkę najnowszej książki dr Izabeli Wentz. co jeść, by pozbyć się objawów Hashimoto. Piękna, uśmiechnięta kobieta, farmaceutka, która cierpiała 10 lat, zanim zdiagnozowano u niej Hashimoto. Przez wiele lat czuła się bezsilna, bez szans na normalne życie. Ona, córka lekarki, doktor farmacji, a miała jeszcze objawów całe mnóstwo. I refluks, i zespół jelita drażliwego, i zespół cieśni nadgarstka, i chroniczny kaszel, i zmęczenie, napady paniki, spuchniętą twarz. I to w wieku 27 lat. Medycyna dla takich jak ona, chorych na zapalenie tarczycy, ma tylko syntetyczny hormon. Ale te hormony nie powstrzymują postępu choroby. Poza tym wiele osób przyjmuje leki i nadal ma liczne dolegliwości. Doktor Wentz próbowała wszystkiego. Szok przeżyła, kiedy kilkuletnie zmagania z refluksem czy dziesięcioletnie z zespołem jelita drażliwego zakończyła w 3 dni, odstawiając 2 produkty, na które była uczulona. Poszła tym tropem. Dziś nie ma żadnych objawów. Jest tak szczęśliwa, że postanowiła podzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem, zwłaszcza, że sama pracuje z chorymi ludźmi. Teraz to już 3. książka jej autorstwa Co jeść, by pozbyć się objawów Hashimoto? Przepisy i kuchnia. Lubię czytać jej książki, bo jak na doktora farmacji przystało, pisze w sposób klarowny i dla każdego. Wciąż nie ma lekarstwa na Hashimoto. Każdy przypadek jest inny, ale istnieją pewne przewidywalne, powtarzalne rozwiązania, które sprawdzają się u większości pacjentów, uważa dr Wentz. A jak już wgłębiła się w te dziedziny z zapałem naukowca, odkryła, że przyczyną Hashimoto mogą być niedobory pokarmowe, wrażliwość na niektóre produkty, gorsze usuwanie toksyn, upośledzona reakcja na stres czy infekcje i przepuszczalność jelit. Nauka dowiodła, że zdrowe jelita są kluczem do zdrowej tarczycy. A sama doktorowa jest przykładem, jak w 3 miesiące objawy tej choroby można cofnąć. Doktor Wentz stawia na leczniczą moc jedzenia, a do tego suplementy i enzymy. Po latach wojowania ze sobą opracowała plan naprawy. 2 tygodnie z wątrobą w roli głównej, 4 tygodnie na odbudowanie nadnerczy, no i jeszcze jelita, 6 do 12 tygodni. Zanim poznamy szczegóły planu, cofnijmy się wiele wieków, do czasów głodu. To było ogromne zagrożenie dla człowieka, więc organizm powodował spowolnienie pracy tarczycy, która odpowiada właśnie za metabolizm. I być może tę skłonność przejęliśmy w formie jakiejś predyspozycji, ale jedzenia mamy w bród, więc okazuje się, że organizm może wysyłać takie same sygnały, jedząc żywność przemysłową, przetworzoną, bez witamin, bez minerałów, bez enzymów. No i wchodzi wtedy w stan przetrwania. Ale jak przekonać organizm, że jest bezpiecznie? Jednym z najszybszych sposobów jest zdrowe jedzenie. Doktor Wentz stawia na zielone koktajle. Podstawowy do stosowania w Hashimoto polega na połączeniu zdrowego tłuszczu z mleka kokosowego, błonnika z warzyw i proteiny w proszku dla alergików. Wentz stawia na kiszonki, bo lepsze trawienie i więcej spokoju. Na bulion, na wywar mięsny, na lepszą pracę jelit i śluzówkę. Na buraki, do 2 porcji tygodniowo, ponieważ mają dużo cukru, by lepiej się strawiły i przyswoiły, to połączyć je z tłuszczem. Stawia na kapustne, na kolendrę, na błonnik z owoców i warzyw, na kurkuminę z kurkumy i na gorącą wodę z cytryną, bo sok z cytryny poprawia pracę żołądka i oczyszcza wątrobę. No i do tego 4 suplementy, które można bezpiecznie stosować w zapaleniu tarczycy bez badań. Witamina B1, selen, magnez i cynk. No i jeszcze wiadomo D3, B12, żelazo. A plan naprawy? Najpierw dieta wstępna, by uspokoić nieco układ odpornościowy. Jest to czas bez glutenu, bez nabiału, bez soi, bez kofeiny, bez cukru i bez procentów. W drugiej fazie pozbywamy się też ostrej papryki i strączków, z wyjątkiem fasolki szparagowej. W trzeciej fazie odkładamy pestki, nasiona, orzechy, rośliny psiankowate, czyli pomidory, bakłażan, ziemniaki, paprykę i produkty bogate w jod. To chyba nie jest sytuacja, której nie można sprostać. A jak ktoś dopiero zaczyna wyprawę po zdrowie, warto wybrać taką dietę, którą najłatwiej będzie zastosować. Ważne, by zacząć, a jak zdrowie choć odrobinę się poprawi, z lepszą motywacją wejdziemy do kuchni dr Izabeli Wentz. Doktorowa jest dla mnie wiarygodna. tak jak inna doktor Danuta Myłek, alergolog, dermatolog, która jedzeniem wyleczyła się sama z 32 rodzajów alergii. W świecie co trzecia kobieta cierpi na zapalenie tarczycy Hashimoto. W Polsce jest 700 tysięcy kobiet, które mają tę przypadłość. Wiosna, czas zacząć przemiany. Powodzenia Wam życzę. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również. No i można zacząć od książki pani Izabeli, więc co jeść, by pozbyć się objawów Hashimoto? Mamy takie książki dla państwa, Edyta przy telefonie, 2 2 7 3, proszę wykręcić już teraz. 7 3, a propos 7. All 7 and we'll watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir faire. In the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time, so don't cry. One day all 7 will die. Distance, and armies march and flee. For behold, we will watch them. Six others will curse me, but that's all right. That's all right. For I will watch them fall. One, two, three, four, five, six, seven. All 7 and we'll watch them fall. Stand in the way of love and we will smoke them all. With an intellect and a savoir faire. Oh. Channel 7. Też dobre, miłe, ładne wspomnienie. Prince wykonał piosenkę. No właśnie, za tydzień, pierwszy dzień kwietnia. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, to bardzo poproszę. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, bo wypadnie nam akurat 1 kwietnia, poniedziałek. Akurat poniedziałek. Spotykamy się w audycji do południa. Czy można istnieć na rynku 35 lat i wydać w tym czasie tylko 6 płyt? To jest opowieść o następnej artystce. Nazywa się Sade. No i rzeczywiście wydała tylko 6 płyt. Ostatnia płyta Soldier of Love ukazała się 8 lutego 2010 roku. I pamiętam, że w sklepach, także w Polsce, pojawiły się ogromne plakaty, że ta płyta się ukazuje właśnie. I poszedłem do takiego wielkiego sklepu o 10 rano, kiedy sklep był otwarty. I pytam pani, czy można kupić nową płytę Sade. A pani mówi, niestety nie ma. Ja mówię, jak to nie ma? Dzisiaj jest 8 lutego, macie wielkie plakaty, jest napisane 8 lutego, płyta wychodzi, jest w sklepach, a pani poszła na zaplecze i powiedziała, pana Stasia, który wykłada płyty, nie ma dzisiaj, przyjdzie na drugą zmianę. Ja powiedziałem, wtedy jestem niezwykle spokojnym człowiekiem. Powiedziałem do pani, wie pani co? Ja pójdę teraz na kawę, ale przyjdę tutaj za godzinę i będę chciał kupić tę płytę. A pani zapytała, ile sztuk? Ja powiedziałem, jedną. Poszedłem na kawę, wróciłem za godzinę, płyty stały. 8 lutego 2010 roku. No właśnie, to już od nas wszystko. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Będzie jeszcze oczywiście Piotr Sączewski, który czyta felietony Janusza Głowackiego pod tytułem Jak być kochanym, no ale wcześniej Kochana Szatę. Lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. A soldier love every day and night. I'm a soldier love all the days of my life. I've been torn up inside. Oh. Thank you. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Dwie Moskwy. Tekst drukowany w New York Timesie. Nad rzeką Moskwą, naprzeciwko Gorki Park, kilka metrów nad autostradą, stoi naturalnej wielkości sylwetka mężczyzny w garniturze szykującego się do samobójstwa. Pod nią napis: zanim skoczysz, zastanów się. Połknij stres taps. W naszych czasach globalizacji, czymś, co łączy naprawdę cały świat bardziej niż internet, popkultura czy tak zwany wolny rynek, jest kuszące uczucie, które popycha do skoku. Rosja jest w depresji od stuleci. Ameryka w związku z terroryzmem, kulejącą ekonomią i cokolwiek idiociejącą kulturą zaczyna ją doganiać. Moja nowa sztuka, Czwarta Siostra, jest oczywiście zainspirowana przez Czechowa. Ale nie jest ani fabularną kontynuacją, ani nową wersją, ani pastiszem. To tylko ironiczna aluzja, próba pokazania paru przygnębiających kroków, które świat zrobił, odkąd przyglądał mu się Czechów. Bohaterowie Czechowa wierzyli, że o ile ich własne życie jest tylko żałosną, zmarnowaną życia imitacją, o tyle ich dzieci będą żyły w lepszym świecie. Na pewno Czechowowi było łatwiej zachować jakąś nadzieję na przyszłość w wieku XIX, kiedy honor, obowiązek i miłość były traktowane całkiem poważnie. Czasem może za poważnie, skoro rosyjscy oficerowie z powodu urażonego honoru strzelali do siebie, a z powodu nieszczęśliwej miłości walili sobie w łeb. Dzisiejsza Moskwa ma niewiele wspólnego z Moskwą Czechowa. Nie ma trojek w ogóle, a jest raczej niewiele zwiewnych marzeń. Ostatnio byłem 4 lata temu, kiedy Rosja szykowała się do wojny z Czeczenią. Łaziłem po centrum ze Swietłaną, 14-letnią córką kierowcy z Ministerstwa Kultury, który obwoził mnie po Moskwie. Mijaliśmy dyskotekę Młot i Sierp i sklep Armaniego, mafijną restaurację Up and Down, dealera Rolls-Royce'ów i długi rząd bohaterów wojny w Afganistanie proszących o pieniądze. Ci bohaterowie mieli wysokie odznaczenia, ale nie mieli nóg. Na rękach trzymali szczeniaki. Malutkie psy bardziej wzruszają przechodniów od kalek. Ale psy szybko rosną. Wtedy się je wyrzuca i bierze nowe. Wyrzucone psy biegają po mieście, łącząc się w stada. Kiedyś weterani wojen otoczeni byli szacunkiem i opieką. Dziś patrzą ponuro na policjantów, którzy kiedyś łapali przestępców, a teraz salutują limuzynom mafii. W naszych czasach piąty żywioł, pieniądze, zapanował nad ogniem, wodą, powietrzem i ziemią. Poprzedniego dnia w Moskwie wybuchła bomba. Oskarżono Czeczenów, ale ludzie szeptali, że to robota KGB, które chce usprawiedliwić wojnę z Czeczenią i odwrócić uwagę od rosnącej nędzy. Swietłana trzęsła się z oburzenia. Właśnie mijało nas kilkanaście samochodów z uzbrojonymi żołnierzami i karetka pogotowia, a ona z furią mówiła, że przeczytała wczoraj w gazecie, że największym artystą XX wieku jest Yves Saint Laurent, a przecież każdy głupi wie, że Versace. Ja napisałem tę sztukę trochę ze strachu i trochę z rozpaczy. Może dlatego jest śmieszna. Jeden z ojców teatru absurdu, Samuel Beckett, po doświadczeniach obu wojen zdecydował, że Godot nigdy nie przyjdzie i że nie ma nic śmieszniejszego od nieszczęścia. To uczucie nie było tak zupełnie obce Czechowowi w wieku XIX, tyle że w jego śmiechu zawsze czuło się współczucie. W czasach PRL-u, kiedy mieszkałem w Warszawie, minister kinematografii zatrzymał mój komediowy scenariusz. Kiedy się zapytałem dlaczego, wyjaśnił, że świetnie wie, jak ważny dla zdrowia psychicznego jest śmiech i że osobiście śmieje się codziennie 10 minut z zegarkiem w ręku dla higieny psychicznej. Ale są tylko dwa gatunki śmiechu. Konstruktywny, czyli prokomunistyczny, i destruktywny, czyli anty. Mam nadzieję, że czwarta siostra należy do trzeciej kategorii. W mojej sztuce najczęściej powtarzającym się zdaniem jest „jestem w depresji”. To troszkę nietypowe dla komedii, ale mówiąc poważnie, nie jestem pewien, czy ta sztuka to komedia, czy tragedia. Zresztą różnice między tymi gatunkami są czasem trudne do uchwycenia, no bo właśnie jedna z postaci mojej sztuki, emerytowany generał, który kiedyś walczył w Berlinie i Kabulu, dziś, żeby opłacić lekcję tańca dla najmłodszej córki, stara się o pracę modela. Najstarsza córka jest kochanką żonatego polityka, półżyda i antysemity. Średnia skończyła prawo, ale pracuje w cyrku, gdzie kradnie mięso tygrysowi, który ma na imię Pepsi. Jeszcze kilka lat temu wiedziały, czego mogą oczekiwać od życia. Teraz się pogubiły. Trzecia, najmłodsza z sióstr, Tania, czuje się stosunkowo najpewniej. Chociaż Dostojewski myli się jej z Versace, a Bułhakow z Britney Spears. Ma moralny drogowskaz. Film Pretty Woman z Julią Roberts. W czasach Czechowa prostytutki udawały dziewice. Dzisiaj dziewice udają prostytutki. Tania była kiedyś w muzeum. Jedyny obraz, na który zwróciła uwagę, to był namalowany przez Szagala chłopiec wiszący w powietrzu do góry nogami w jednym bucie. Może coś jej przypominał. Tanie nie za bardzo poruszyła śmierć 30 kobiet i dzieci, które zginęły w trafionym bombą autobusie. To nie dlatego, że nie jest wrażliwa. Po prostu wypłakała wszystkie łzy, opłakując przez 5 dni razem z całą planetą śmierć księżnej Diany. Przeczytałem w jakiejś angielskiej gazecie, że zniszczenie World Trade Center wstrząsnęło Europejczykami niemal tak, jak śmierć Lady Di. Czechow miał wątpliwości, czy ma prawo pisać, skoro nie umie dać odpowiedzi na pytanie, jak żyć. W mojej sztuce emerytowany generał zadaje łatwiejsze pytania. Kto tu rządzi? Gdzie są pieniądze? Jak to się wszystko skończy? I też nie dostaje na to odpowiedzi. Postanowiłem, że sztuka o Moskwie zacznie się w Hollywood, na uroczystości rozdania Oscarów, która jest transmitowana na całym świecie i stała się częścią naszego superglobalnego przeżycia razem z CNN. CNN jest oglądane przez tych, którzy wysadzają w powietrze ambasady i tych, którzy ich bronią. Do tych, którzy nie mają dostępu do CNN, należą dzieci Moskwy, które tłumnie zamieszkują sprzątane raz na tydzień publiczne toalety. Te 10- i 12-letnie dzieci nie mają zębów, ale umieją strzelać. W naszych czasach dzieci na całym świecie zaczynają strzelać wcześnie. Te w Moskwie strzelają, żeby zarobić na paczkę Marlboro. Na prośbę mafii zabijają ludzi, których nigdy przedtem nie widziały na oczy. Są tylko dziećmi, więc czasem przez omyłkę zabijają nie tego, co trzeba. Zresztą mafia też od czasu do czasu popełnia błędy. Jest po prostu przepracowana. Po ulicach Moskwy krążą dziesiątki fotoreporterów i reżyserów przygotowujących atrakcyjne materiały o mafii i dziecięcej prostytucji. Jednego z nich włożyłem do czwartej siostry. Dostaje Oscara za wstrząsającą prawdę swojego dokumentalnego filmu pod tytułem Dzieci Moskwy. Tyle, że dzisiaj odróżnienie prawdy od fałszu staje się prawie niemożliwe. Przywiozłem z Moskwy dwie najbardziej znane zabawki. Pierwszą podarował mi kierowca z ministerstwa, ojciec Swietłany. To był Wańka Wstańka, coś w rodzaju rosyjskiego Supermana. Można go przyginać na wszystkie strony, aż do ziemi, ale on zawsze wróci do pozycji pionowej. Uważaj, powiedział kierowca. Nikt nigdy nie pokona Rosji. Druga to była sławna matrioszka, malowana drewniana lalka, w której środku siedzi jej mniejsza wersja, ale z inną twarzą. Potem jeszcze mniejsza z inną twarzą i jeszcze jedna. Jestem ciekaw, jaką twarz Rosji zobaczymy za parę lat. W końcu XIX wieku Czechow napisał, że Rosjanie kochają przeszłość, nienawidzą teraźniejszości i boją się przyszłości tak bardzo, że nie zauważają, kiedy przyszłość staje się teraźniejszością, której nienawidzą, a chwilę później przeszłością, za którą tęsknią. Dla trzech sióstr Czechowa miejscem magicznym, które dawało nadzieję na szczęście i lepsze życie, była Moskwa. Dla mnie, kiedy mieszkałem w czasach komunizmu w Warszawie, to była Ameryka. W czwartej siostrze bohaterki nie wiedzą już, dokąd jechać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć, Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Claudii. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy.